ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องอริยชนรุ่นสุดท้ายโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2537ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกคน สมาชิกที่เป็นชาวชุมชนเป็นชาวปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นชาวที่มีชีวิตพึงฝึกฝนพึงเรียนรู้พึงดำเนินไปตามคันลองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้ทางนะเราก็เข้าใจขึ้นแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นมีชีวิตที่มีกิจวัตรมีการฟังธรรมมีการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่อาตมาคิดว่าอาตมาขยายความอธิบายให้พวกเราเข้าใจได้ว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรจิตใจเป็นประธานจริงๆนะใช้มโนปุพังคมานี่เป็นคำเดียวกันนะต่อกันมโนปุพังคมาแล้วก็ธรรมามโนปุพังคมาแล้วอีกคำนึงก็ธรรมาอย่าไปเขียนต่อจะไปเขียนติดกันหรือว่าอย่าเอามโนปุพังแล้วก็ไปคมาธรรมาติดกันไม่ถูกมันต้องมโนปุพังคมามโนปุพังคมาแล้วก็ธรรมาแล้วค่อยมโนเศรษฐามโนมยาจิตวิญญาณนี่มาก่อนขมานี่ก็คือคำว่ามาคำว่าไปหรือมาเนี่ยมักนำมาก่อนจิตวิญญาณนำมาก่อนปุพพะก็ก่อนมโนปุพังหรือปุพพะดำเนินมาก่อนหรือไปก่อนดำเนินไปก่อนดำเนินมาก่อนถ้าเอาโดยภาษาโดยคำเป็นอย่างนั้นความหมายมันก็จิตวิญญาณนี่แหละเป็นประธานจิตวิญญาณนี่แหละเป็นผู้นำทุกอย่างในธรรมะทั้งหลายเมื่อเรามาเรียนรู้กันแล้วเราก็ต้องมาพยายามปฏิบัติประพฤตินี่ให้มันถึงใจถึงจิตจิตมันจะต้องรู้ต้องเข้าใจเรียกว่าทิฏฐิความเห็นความเห็นความเข้าใจรู้ก่อนแล้วก็มาปฏิบัติประพฤติอบรมมันพยายามที่จะทำให้มันได้ทั้งทางกายทางวาจาช่วยตะล่อมให้จิตนี่มันเป็นไปตามที่เราเองเราเห็นเราเข้าใจแล้วมันจะช่วยกันอย่างมากปฏิบัติหลักมรรคองค์8หรือหลักโพธิปักขิยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่สมบูรณ์ที่สุดละใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนมรรคองค์8สอนโพธิปักขิยธรรมสอนโพชฌงค์นี่ทั้งนั้นนะและหลักนี้เป็นหลักที่วิเศษสุดแล้วสำหรับการอบรมประพฤติจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีหลักมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะดำเนินกันขึ้นไปสูงขึ้นไปข้อสำคัญว่าเราเองเราจะมีความตั้งใจอุตสาหะวิริยะภาคเพียรสำรวมสังวรให้ตัวเราเองมีสติคือระลึกรู้ตัวรู้ว่าขณะนี้นี่เราสำรวมสังวรหรือไม่สติก็แบ่งวิจัยให้ฟังแล้วว่ามันมีสติความระลึกรู้ตัวนี่ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นองค์แห่งการจะพาไปตรัสรู้หรือองค์ประกอบที่จะพาตรัสองค์ประกอบที่จะตรัสรู้สัมโพชฌงค์สติต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์หรือสติต้องเป็นสัมมาสติเป็นสติพระอริยะไม่ใช่สติแค่ธรรมดาในโลกแล้วรู้ตัวแล้วก็องค์ประกอบไม่พอคือความรู้ไม่พอความเข้าใจไม่พอความเห็นมันไม่ลึกพอก็รู้แต่ว่ารู้ตัวแต่เขาเรียนกันอยู่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันนะ เนี่ยมันเจือจางหรือว่ามันเองมันลดหย่อนคุณภาพความหมายความเข้าใจมันลดหย่อนไปแล้วก็รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้ตัวไปยังไงก็รู้ตัวเฉยๆเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นกิเลสของเรามันเป็นเจ้าเรือนมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์กิเลสมันพาไปรู้สึกยังไงมันก็จะรู้สึกอย่างเดิมดีไม่ดีก็เป็นไปตามที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรตามอำนาจกิเลสมันนำพามันก็เลยไปกันใหญ่มันก็ฝึกปรือไปตามความช่ำชองความที่มันจะเป็นมันอยากเป็นมันก็เป็นก็เลยยิ่งทำให้เกิดความหนาหรือว่าสั่งสมอาการที่ตัวเองชอบตัวเองอยากตัวเองปรารถนาซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปเป็นน้ำหนักที่หนาขึ้นหรือจะมีปัญญามีความเข้าใจมีความเห็นว่าควรจะปรับกายกรรมรู้ตัวแล้วก็ปรับกายกรรมปรับวจีกรรมสังเกตสังวรอะไรบ้างเป็นกัลยาณเป็นกัลยาณชนเป็นกัลยาณธรรมที่มีสติกัลยาณสติในระดับกลางภาคเพียรอุตสาหะนะพยายามปรับตนพยายามปรับกายกรรมที่มันหยาบหรือที่มันไม่ดีวจีกรรมที่ไม่ดีมันก็ได้ช่วยสังวรสำรวมจิตเหมือนกันเสร็จแล้วการนั่งสมาธิก็ช่วยด้วยนะนั่งสมาธิก็หมายความว่าทำให้เราเองเรามีความสามารถในการควบคุมจิตได้เก่งได้เร็วได้ไวมันมีกำลังเป็นอุปการะนั่งสมาธิก็ทำให้เราใกล้กับจิตสามารถที่จะทำความสนิทสนมกับจิตทำให้เราเนี่ยชำนาญในการที่จะจัดการกับจิตจะให้จิตมันเป็นเช่นนั้นจะให้จิตมันเป็นเช่นนี้จะให้จิตมันเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเราเองให้เราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตมากขึ้นนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีอุปการะนะได้จริงๆเหมือนกันแต่นั่นแหละรวมแล้วมันไม่พอหรอกนั่งสมาธิไม่พอพระพุทธเจ้าถึงได้เสริมเติมขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะเรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิสมาธิของพระอริยะซึ่งจะต้องปฏิบัติโดยมรรคองค์8ทุกอิริยาบถทุกเวลาไม่ว่าจะเวลาคิดเวลาพูดเวลากระทำอะไรอะไรอยู่ทุกอย่างกายกรรมใดหรือว่าทำกิจใดการใดงานใดจนกระทั่งแม้กระทั่งงานที่เป็นงานประจำงานที่เราเลือกเราเฟ้นงานที่เราลดเราละเราเลิกซึ่งงานสัมมาอาชีพนี่มันก็หมายถึงยิ่งทุกวันนี้มันยิ่งดีใหญ่ทันสมัยแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาสูงสุดที่มีคำว่าสัมมาอาชีพเพราะอาชีพทุกวันนี้คำว่าสัมมาเนี่ยก็เข้าใจหลวมๆเข้าใจอาชีพไปแค่การทำเลี้ยงชีพทำงานเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นถ้าทำงานเลี้ยงชีพไม่ผิดกฎหมายถือว่าสัมมาอาชีพก็ถูกส่วนหนึ่งนะตามโลกถูกส่วนหนึ่งแต่ตามธรรมแล้วมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้นกว่านั้นเพราะว่างานมันควรจะเจริญด้วยสัมมาอาชีพสัมมาเนี่ยหมายความว่ามันเจริญขึ้นไปอีกเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆมีดีขึ้นมีดีกว่าให้มันดีขึ้นทุกขณะทุกนาทีให้ดีขึ้นเจริญขึ้นชีวิตของเราเจริญทางกายทางวาจาทางใจเจริญขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเสร็จแล้วก็มีการเปรียบมีการเทียบมีการรู้ด้วยปัญญาวินิจฉัยตรวจสอบให้ดีกว่ามีอะไรดีกว่านี้อีกเรียกว่าสัอุตระสัอุตระนี่หมายความว่าเจริญขึ้นโดยเฉพาะจิตสัอุตระจิตตังจิตที่ดีขึ้นกว่าจิตดีดีแล้วดีพอสมควรแล้วดีขึ้นแล้วแต่ดีกว่านี้มีอีกไหมต้องตรวจต้องค้นหาแม้แต่สัมมาอาชีพแม้แต่อะไรต่างๆนานาที่ดีขึ้นกว่านี้มีอีกไหมเราจะต้องรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความจริงว่าอาชีพหรือการงานหรือกิจที่เราพึงกระทำพฤติกรรมที่เรามีชีวิตอยู่กับมันนะเพราะว่าคนเราต้องทำงานคนเราต้องมีกิจมีการมีงานอาชีพ มันมีดีกว่านี้อีกไหมนะจะทำอะไรดีกว่านี้เราต้องมีปัญญารู้เปรียบเทียบแล้วก็เจริญขึ้นอีกไม่ใช่อยู่อย่างเก่าจำเจทำอยู่อย่างเก่ามันทำให้เราเจริญด้วยทางจิตทำให้เราเจริญด้วยมีงานอาชีพนี้อยู่กับสังคมเขาเป็นงานที่จำเป็นหรือเป็นงานที่สำคัญขนาดไหนมันควรจะรู้ด้วยปัญญาเมื่อเรารู้ว่ามันดีกว่ามีอีกเราก็เลื่อนขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจิตที่ดีกว่าพูดดีกว่ากระทำการกระทำกายกรรมก็ดีการกระทำอะไรก็ตามอันนั้นดีกว่าแล้วก็มีอาชีพที่ดีกว่าก็ต้องเอาให้ดีขึ้นให้ได้ดีกว่าแล้วก็ดีแท้ดีแท้ในหมายความว่ามันดีอย่างจริงจังดีอย่างสมบูรณ์ดีอย่างครบครันขึ้นไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนตามขนาดแล้วก็สั่งสมอย่างนี้แหละดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เอาให้ดีแท้ดีแท้ดีจริงให้มันดีจริงๆดีแท้ๆดีสมบูรณ์ดีครบครันไปตามลำดับที่อะไรที่ควรจะดีแล้วมันมีอะไรดีอีกดีขึ้นมันดีกว่าอีกก็พยายามหาสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่านั้นอีกดีขึ้นกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆสะสมดีเหล่านี้ขึ้นให้เป็นดีมากมากมากมากมากมากดีมากมากนะให้ดีมันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆดีมากดีมากไปเรื่อยๆนะมีดีดีขึ้นดีกว่าดีแท้ดีมากนะไอ้ดีแท้นี่ก็ต้องหมุนเวียนอีกนะหมุนเวียนจากดีกว่าพอดีแท้แล้วมีอะไรดีกว่าอีกแล้วก็เอามาทำให้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกดีขึ้นดีกว่าเนี่ยนะทำตัวดีกว่านี่ดีขึ้นจนมันดีแท้อีกมันดีแท้อีกมันก็จะกลายเป็นดีมากถ้าทำเป็นแบบถ้าอาตมาเขียนกระดานเป็นเส้นเป็นรูปกระสวยปฏิกิริยาลูกโซ่นะเราจะเห็นความดีนี่มันเจริญไปจนกระทั่งรวมดีให้มันได้ดีที่สุดก็คือจำนวนดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมากมายจนดีที่สุดดีครบมีอะไรจะจบมีความรอกความจบในดีถ้าคนละกิเลสหมดก็ดีสุดดีที่สุดเป็นอรหันต์หรือคนทำอะไรล่ะมีกิจมีการมีงานหรือมีหน้าที่อะไรที่ทำให้ดีที่สุดยังไงได้ก็อยู่ที่นั่นเป็นที่สุดนะรวมแล้วมันก็จะมีดีอย่างนี้นั้นถ้าผู้ใดที่ตรวจตราแล้วก็กระทำแม้อาชีพเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอาชีพสมาอาชีพที่ดีโรงเหล้าก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาเปิดโรงเหล้าผลิตเหล้าเขามาให้คนได้ดื่มได้กินกันขายมันเทน้ำเทท่าเลยมันก็ไม่ผิดกฎหมายมันสมาอาชีพได้ตามโลกแต่ว่าให้พวกคุณไปทำไหมล่ะเปิดโรงเหล้ามันเป็นงานที่มอมเมาเป็นงานที่ทำให้คนเสื่อมคนต่ำลงไปมากมายอย่างนี้เป็นต้นงานเปิดโรงอาบอบนวดงานเปิดโรงเหล้าผับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นเดี๋ยวนี้เป็นโรงบันเทิงเริงรมย์กลางค่ำกลางคืนมีระบำโป้มีอะไรมอมเมาเขาแล้วก็ขายเหล้าขายยาระเริงกันอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็เป็นอบายมุขเป็นอาชีพที่ไม่ถือว่าสมาสำหรับความรู้ไม่ผิดกฎหมายแต่ในโลกเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องเป็นกันอยู่ยอมกันไปนะแม้แต่รัฐบาลก็ยังไม่พยายามพัฒนาสิ่งเหล่านี้โรงสลากกินแบ่งโรงอะไรต่างๆต่างๆนานานี่เราพูดแต่เบื้องต้นๆมาซะก่อนให้เห็นมันเป็นมิจฉาชีพหรือแม้แต่ว่ากันจริงๆแล้วขายเครื่องสำอางนี่อาตมาก็ถือว่ามิจฉาชีพอย่างนี้เป็นต้นเป็นความรู้ที่สูงขึ้นไปตามลำดับเลื่อนฐานะตามฐานะขึ้นไปเพราะเราจะไปว่าเขาพวกขายเครื่องสำอางนี่เป็นพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวเขาว่าไงเขาไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะเพราะมันไม่หยาบคายเท่ากับขายเหล้าขายยาขายหรือว่าสร้างโรงน้ำชาโรงเหล้าอาบอบนวดหรือว่าโรงไตเต้นระบำโป้ทำอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้มันไม่หยาบเท่านั้นอย่างนี้ก็มันก็เป็นชั้นเป็นตอนเป็นฐานะอยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นระดับขึ้นไปแม้แต่ขายเนื้อสัตว์แม้แต่ขายสัตว์เป็นแม้แต่ขายอาวุธขายสิ่งมอมเมาขายยาพิษอะไรสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่างๆนี่ความหมายลึก มัชฌาวนิชชาสิ่งที่เมาสิ่งที่มอมเมาหรือสิ่งที่เป็นพิษวีสวนิชชาค้าขายสิ่งที่มันเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งมอมเมาหรือเป็นสิ่งเป็นพิษแก่มนุษย์ความหมายของสิ่งที่มอมเมาก็กว้างความหมายของสิ่งที่เป็นพิษก็กว้างละเอียดละออเป็นพิษทางจิตใจยิ่งลึกซึ้งมันเป็นพิษทางจิตใจเป็นข้าศึกแก่กุศลอะไรนี้เป็นต้นหรือเป็นสิ่งที่เป็นเชิงประดับประดาตกแต่งเพราะเราจะขายเครื่องประดับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาชีพในระดับคนฐานะสูงขึ้นไปแล้วขายเครื่องประดับประดาขายดอกไม้ของหอมขายอะไรต่างๆพวกนี้ถือเป็นมิจฉาชีพขายดอกไม้มิจฉาชีพถ้าขายดอกไม้เป็นอาหารอีกเรื่องนึงนะถ้าขายไปเพื่อประดับประดาดอกไม้นี่มันมีดอกอาหารกับดอกเอาไปไม่ได้เอาไปกินหรอกนะดอกไม้พวกนี้เนี่ยเอาไปประดับแน่ๆแล้วก็ถือว่าขายดอกไม้นี่ก็เป็นเรื่องผิดศีลนะเพราะว่าถ้าศีลสูงแล้วก็ไม่ควรจะต้องไปขายดอกไม้พวกนี้อะไรนี่เป็นต้นขายจะขายพวงฮะไม่ใช่พวงรีดพวงมาลัยขายพวงมาลัยขายอะไรอะไรต่างๆนานาพวกของเล่นของประดับเราถือว่าเป็นพวงหรีดก็น่าจะใช่ด้วยนะพวงหรีดก็น่าจะใช่ขายพวงหรีดขายพวงมาลัยอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องผิดศีลละถือว่าประมิตรมิจฉาชีพสำหรับอีกฐานะหนึ่งละอย่างนี้เป็นต้นไล่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นพวงกุญแจละพวงกุญแจมันไม่น่าจะเป็นมิจฉาชีพนะมันเป็นเครื่องใช้ถ้าพวงกุญแจที่คุณทำประดับประดามีโน่นมีนี่อะไรมากมายเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องแข่งขันเป็นวิภูษณฐานาเป็นเครื่องประดับตกแต่งอะไรเกินไปถ้าถือศีลเคร่งขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าอันนี้เป็นพวงกุญแจก็ต้องอยู่ในฐานะที่พอสมควรไม่ใช่มาประดับประดาตกแต่งประดิษฐ์ประดอยอะไรจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะไล่ความสำคัญขึ้นมาตามลำดับตามลำดับนะแม้แต่ที่สุดเราจะมีร้านเสื้อผ้าตัดเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าแม่ตกแต่งประดับประดาได้เกินการนั้นมันก็ผิดแล้วล่ะมันมิจฉาชีพแล้วสำหรับคนฐานะสูงก็เลือกเอาสรุปแล้วก็คือเลือกไล่เรียงมาจนกระทั่งพวกเราเนี่ยไล่เข้ามาเรื่อยๆมีอาชีพที่พออาศัยในสังคมอะไรที่จะพอเป็นพอไปอะไรมันมอมเมาเกินไปนักมันไม่เข้าสาระเราก็ต้องพยายามลดละเลิกออกมาอย่าให้มันถึงขนาดจะต้องทำให้คนตกต่ำในสิ่งที่เราเองเราจะแจกจ่ายเผยแพร่ให้ผู้ให้คนไปแล้วก็ไปกลายไปเป็นมอมเมากลายไปเป็นพิษแก่ชีวิตทำให้ชีวิตไม่เจริญขึ้นเท่าที่ควรเนี่ยมันมีนัยยะลึกซึ้งซับซ้อนไปนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เราได้พยายามพัฒนาตามพระพุทธเจ้าสอนไว้อาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจความหมายธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามานำพาพวกเราให้ฟังให้รู้แล้วก็ให้ลดละมาพิสูจน์มาเป็นบุคคลที่มีสัมมาอาชีพอย่างนี้จนกระทั่งพ้นมิจฉาชีพในระดับลาภนาเลพังลาลาเพนะลาพังนิชิคิงสุนตาไม่ต้องทำงานมีอะไรแลกอะไรเอาสิ่งที่เราทำได้ไปแลกเขาเป็นลาบแลกลาบเป็นสิ่งที่มีแลกสิ่งนั้นสิ่งนี้กันทำก็จะให้ก็ให้จะทานก็ทานจะเกื้อกูลจะบริจาค กันก็บริจาคไม่ต้องเป็นแลกกันไปแลกกันมาแล้วก็ตีราคาลบกันไว้นี่ทุกวันนี้ลบกันเอาไว้อันนี้ของฉันราคาแพงกว่าของคุณราคาต่ำกว่าคุณจะต้องทอนคืนมานะหรือค้างหนี้ค้างสินกันเอาไว้นะอะไรเนี่ยมันแลกกันไปแลกกันมาตีราคาไม่ยอมเสียสละไม่ยอมขาดทุนไม่ยอมเสียสละที่จริงไม่ใช่ไม่ยอมขาดทุนไม่ยอมเอากำไรเพราะว่าเราให้เขาเนี่ยเราได้กำไรเราให้เขาเกินสิ่งที่รับของจากของเขามาของเขาค่าน้อยของเราค่ามากเราก็โดยได้ให้สิ่งที่มีค่ามากแก่เขาไปมากแล้วเอาของเขามาคืนแลกกันเพียงค่าน้อยเราก็ได้กำไร เนี่ยอาตมาพูดกับพวกเราแล้วก็คงจะเข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายเราไม่ต้องแลกถึงแม้ว่าจะมากจะน้อยอะไรเราก็ไม่ต้องแลกได้หรือว่าในบางครั้งบางคราวจะแลกอยู่เพื่อความเป็นไปด้วยดีเราก็ไม่ติดยึดไม่ถือสาจะมีการแลกไปแลกมาที่เรียกในภาษาว่าขายค้าขายเรียกว่าขายก็เอาก็พอเป็นไปแต่โดยเจตนาหรือว่าโดยความเข้าใจจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะบรรลุโมโทสันเพื่อเบียดเบียนเพื่อเอาเปรียบเอารัดอะไรใครแต่เราทำเพราะว่าเอาอยู่ในฐานะที่จำเป็นบางผู้บางคนอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างหลายๆเรื่องเราทำกันพอให้มันมีการหมุนเวียนหรือมีการยังอยู่ถ้ายิ่งเป็นสังคมเป็นกลุ่มหมู่อย่างพวกเรามีลักษณะขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มหมู่ชนที่อยู่กันอย่างรวมๆสมัยนี้เขาแสวงหาลักษณะคอมมูนลักษณะคนที่อยู่รวมกันแล้วมีลักษณะส่วนกลางร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็เอามารวมกันเฉลี่ยกันใครรับหน้าที่สร้างไปใครรับหน้าที่เป็นผู้จัดผู้แบ่งเป็นผู้ที่จะบริหารจำแหนกแจกจ่ายรู้จักการแจกการจ่ายรู้จักที่เหมาะที่ควรอะไรเป็นระบบของสังคมเพราะคนมันมากขึ้นก็มีกรรมวิธีขึ้นมาเรียกว่าสภาพคอมมูนสภาพส่วนกลางสภาพที่ไม่ยึดติดเป็นของตัวของตนทุกคนก็ร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคณะเป็นหมู่กลุ่มทำอะไรรวมๆอยู่ด้วยกันรวมกันแม้ที่สุดรวมกันเป็นพี่เป็นน้องนะรวมกันเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆมีการอยู่รวมกันอย่างมิตรดีสหายดีนะมีจิตใจที่เจริญมิตรโตมีจิตใจที่ประสานสนิทกันพึ่งพาอาศัยกันได้มีประโยชน์อะไรก็ร่วมประโยชน์สหายโยนะมีประโยชน์คุณค่าอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันขัดเกลากันเป็นมิตรดีเป็นสหายดีร่วมประโยชน์แม้ประโยชน์ทางจิตแม้ประโยชน์ทางจะส่งเสริมกันไปสู่ที่สูงที่เจริญนั่นอย่าว่าแต่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการอยู่รวมกันที่จะให้มันสอดคล้องให้มันมีระบบระเบียบมีกรรมวิธีของสังคมที่อยู่สรุปแล้วก็ทั้งสัมปวังโกกัลยาณสัมปวังโกมีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นกลุ่มหมู่สังคมมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นระบอบเลยแหละจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยจะเรียกว่าระบอบสังคมนิยมก็ได้ทั้งนั้นแต่รวมแล้วเป็นทั้งหมดเลยอาตมาตั้งมาอะไรนะสังคมสหสังคมเสรีบุญนิยมสหสังคมเสรีบุญนิยมเสรีนี่ก็คือประชาธิปไตยเป็นลักษณะของระบอบเสรีก็คือประชาธิปไตยสหสังคมเสรีบุญนิยมที่อาตมาเคยตั้งล้อเลียนตั้งเล่นครบหมดรวมมีทุกอย่างละในนั้นมีธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อเป็นแก่นเป็นแกนมีธรรมาธิปไตยเป็นผู้ที่รู้จักธรรมะเป็นอำนาจให้ธรรมะเป็นอำนาจเป็นฤทธิ์แรงที่อยู่ในกลุ่มหมู่มนุษย์ในอย่างพวกเราเนี่ยดำเนินมาตามทางนี้คันลองนี้ทั้งนั้นจนมาได้พิสูจน์กันมา10กว่าปี20ปีจริงๆก็เริ่มต้นมาจนกระทั่งเมื่อถึงวันนี้มันก็ถึง20ปีแล้วแต่ชุมชนของเราหมู่กลุ่มที่เป็นหมู่บ้านเป็นระบบเป็นระเบียบมีหลักมีเกณฑ์มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นธรรมเนียมบ้างเป็นจารีตเป็นประเพณีบ้างค่อยๆกอบก่อกันขึ้นแล้วมีหลักเกณฑ์ด้วยนี่มีกฎเหล็กพอสมควรนะอโศกนี่ชุมชนปฐมอโศกมีกฎเหล็กเป็นเล่มเลยมันปึ้งเลยบางครั้งบางคราวก็ได้โอกาสก็หยิบกฎเหล็กขึ้นมาเฉาะกันหน้าดูพอเฉาะกันเสร็จแล้วต่อไปก็ไปล้มรวมกันหน่อยเองพอล้มรวมกันไปล้มรวมกันมาก็เอากฎเหล็กมาเฉาะกันอีกขันชนะกันไปเรื่อยๆและเราเป็นได้ฝึกปรือกายวาจาใจ ฝึกปรือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมันก็ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากรรมกิริยาการงานอิริยาบถต่างๆจนกระทั่งสั่งสมลงเป็นจิตจิตเป็นประธานจิตแข็งแรงจิตมีทั้งปัญญารู้อะไรที่ควรจะอบรมเขาให้จิตของเขาแข็งแรงให้จิตของเขาเป็นไปได้ตามที่เราเองต้องการให้สั่งสมให้จิตมันเป็นตามที่รู้ตามที่เข้าใจจนกระทั่งจิตเกิดแข็งแรงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจิตแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นแข็งแรงยืนหยัดเที่ยงแท้เป็นนิยตะหรือเป็นอเนญชาไม่หวั่นไหวต่อการกระทบกระแทกกระเทือนอเนญชาเนี่ยทีเตก็ยังลงตั้งลงตั้งลงสั่งสมลงสั่งสมลงทีเตทีตะอเนญชปัตเตก็เป็นเจตโสอภินิโรปนาแล้วเป็นจิตที่มั่นเป็นจิตที่ปักที่แข็งที่แรงที่มั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปแล้วมีกำลังมีฤทธิ์มีแรงด้วยปัญญาพวกเราที่ประกอบไปด้วยปฏิบัติก็มีปัญญาสอดส่องตรวจสอบเปรียบเทียบคำนวณประมาณไปจนกระทั่งมียานอ่านรู้จริงๆเลยว่ามันเป็นไปได้ทางจิตเป็นจิตที่ถึงที่สุดถึงจิตแข็งแรงเป็นเจโตวิมุตติอกุปปาเจโตวิมุตติอกุปปาเจโตวิมุตติก็คือจิตที่ถึงที่สุดหลุดพ้นถึงที่สุดหลุดวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่เราจะละจะล้างจะทำออกจนแข็งแรงอกุปปาไม่กลับกำเริบท่านแปลด้วยความว่าอกุปปานี่แปลว่าไม่กลับกำเริบคือไม่มีการกำเริบไม่ฟื้นไม่มีแปรปรวนไม่เป็นอวิปริตังอกุปปานะอวิปริตังอกุปปาไม่มีแปรปรวนอวิปริตไม่เป็นอื่นอกุปาไม่กำเริบมันไม่ฟื้นเหมือนคนป่วยที่หายขาดสนิทไม่มีฟื้นขึ้นมาอีกยังไงรับเชื้อยังไงก็มีภูมิคุ้มกันสูงสุดนะเชื้อจะแรงจะร้ายยังไงมาอีกก็ปริโยธาตาก็ยังผุดพองปริโยธาตาบริสุทธายังบริสุทธิ์อยู่ยังผุดพองอยู่จะถูกกระแทกกระเทือนด้วยเชื้อโรคหรือเชื้อของโลกีอย่างไรกระทบกระแทกพุทธสาโลกัตถมิหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิไม่มีหวั่นไหวไม่มีการกำเริบไม่มีการแปรปรวนอีกจริงๆเราจะต้องรู้ต้องพิสูจน์จิตพวกนี้ธรรมจิตวิมุตติได้ปัญญาก็สอดส่องเห็นวิมุตติรู้วิมุตติสมบูรณ์อย่างเงี้ยอย่างที่อธิบายเนี่ยในเรื่องใดๆที่แต่ก่อนเราเป็นทาสเราพ่ายแพ้เราอยู่เหนือไม่ได้ไม่เป็นโลกุตระจิตที่สมบูรณ์ไม่อยู่เหนือมันไม่มีอำนาจเหนือเราก็มาปฏิบัติจนกระทั่งเป็นอำนาจเหนือโลกเขาจะมีอะไรยังไงก็อยู่เหนือมันได้จนเฉยเราจะต้องสังวรสำรวมคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาแหละรู้กายรู้วาจารู้ใจรู้ที่เราจะทำกรรมกิริยาอะไรๆทั้งอะไรใดๆที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นประโยชน์คุณค่าก็ทำทั้งนั้นนะพวกเราได้มารวมกันมีสมาชีพอะไรๆขึ้นมาถึงขั้นนี้นะได้ขนาดนี้เนี่ยอบอุ่นอาตมาเองอาตมาว่ามันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับอาตมาไม่มีปัญหาเลยเห็นความก้าวหน้าเห็นการพัฒนาพวกเราแต่นั่นแหละที่พูดนี่ชมนะนานๆชมทีอย่าลอยตัวถึงแม้ชมก็ไม่ได้ปล่อยให้ชมไปเฉยๆก็ไม่เอาติต่อชมแล้วก็ต้องติมันก็ยังเหลือความอุตสาหะวิริยะที่เราจะต้องภาคเพียรเพิ่มเติมขึ้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการหยุดอยู่กับที่ถ้าสรรเสริญการเจริญขึ้นตลอดเวลาสรรเสริญการเจริญวุฒิธรรมอาตมาก็จำจักสีกับวุฒิธรรมนี่สลับกันทุกทีวุฒิธรรมวุฒิสีเนี่ยครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอาตมาสลับกับจักสีเรื่อยรวมแล้วนี่วุฒิไปแปลว่าความเจริญรวมแล้วนี่วุฒิไปแปลว่าความเจริญ ธรรมะที่จะนำพาเจริญเนี่ยจะต้องฟังธรรมครบสัตบุรุษครบสัตบุรุษก็คือผู้รู้ผู้ใดรู้กว่าเราผู้ใดจะช่วยที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นได้แม้ไม่ใช่อัตมาคนเดียวองค์อื่นๆใครอื่นๆที่เป็นผู้รู้ที่เป็นพี่ที่เป็นผู้ที่จะให้สามารถให้ความกระจ่างให้ความรู้ความเจริญในความรู้ต่างๆได้ต้องพยายามคบหาใกล้ชิดไม่ใช่หมายความว่าอยู่คนเดียวคุณเก่งจริงๆก็อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้มากกว่าเราแล้วเราเป็นเต้ยใครจะอยู่กับเราก็ต้องมาก็ได้ถ้าคุณเป็นจริงจะไม่เป็นจริงก็อย่าแอคมันผิดฐานะเพราะเราครบสัตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมเวลาเทศเวลาธรรมมันก็มาฟังฟังกันจริงๆแสวงหาก็ฟังขาดฟังธรรมไม่ได้หรอกขาดฟังธรรมไม่ได้ขาดเรียนฟังเลคเชอร์เรียนหรือฟังเลคเชอร์ฟังคำบรรยายขาดไม่ได้เจริญไม่มีวุฒิเมื่อฟังไปแล้วก็เอาไปไตรตรองตรวจตราไปประพฤติปฏิบัติให้มันท่องแท้ให้มันแยบคายโยนิโสท่องแท้หรือแยบคายเอาให้มันละเอียดละออให้มันครบครันมนสิการให้ถึงจิตมนสิการนี่แหละแปลว่าถึงจิตอธิจิตนี่ก็หมายความว่าจิตเจริญยิ่งขึ้นมนสิการให้ถึงจิตให้เกิดมนสิการให้จิตนี่ทำงานทำการทำอะไรอะไรขึ้นมาได้มนสิการนี่ตรงกว่าแต่ก่อนนี่อาตมาบอกว่าถึงจิตริดใจเนี่ยมนสิการนี่มันจะชัดกว่าอธิจิตให้เกิดมนสิการเกิดมโนมยิทธิเกิดนิยมะเกิดมนสิการเกิดถึงจิตเกิดจิตนี่แหละเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรขึ้นด้วยมนสิการทำใจในใจทำให้เกิดผลเลยให้ละเอียดท่องแท้โยนิโสมนสิการธรรมาธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมฐานะสมควรแก่ธรรมมีการเจริญในธรรมสมควรแก่ธรรมไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับนี่เรียกว่าวุฒิแปลว่าเจริญเพราะเราต้องตรวจตาต้องดูตัวเองจริงๆต้องวันแต่ละวันแต่ละวันเราต้องตรวจสอบกายเวทนาจิตธรรมรู้มีสติปัฏฐาน4รู้องค์ประกอบตอนนี้เรามีเด็กมาเป็นองค์ประกอบแล้วนะในที่นี้เราจะทำยังไงกับเด็กไม่ใช่ว่าเด็กมีก็เหมือนก็ไม่มีเด็กในนี้มาเป็นพลเมืองของเรามาเป็นประชากรของเราแล้วเราจะต้องเหมือนกับบ้านเรามีลูกเพิ่มขึ้นแล้วแหมมีลูกเพิ่มขึ้นปีละหลายคนนะเนี่ยเพราะว่าครอบครัวของเรามันโตนะมันเหมือนกับพี่กับน้องหรือเหมือนตัวเราเองนะร่วมกันคลอดนะร่วมกันคลอดปีหนึ่งก็คลอดออกมาหลายคนร่วมดูแลกันดูแลกันเลี้ยงมีสัตว์หลายประเภทนะเขาจะช่วยกันเป็นหมู่เนี่ยช่วยกันเป็นหมู่เลี้ยงดูเด็กเล็กเลี้ยงดูสัตว์ที่เป็นสัตว์เกิดใหม่แล้วก็เลี้ยงดูช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเหมือนแม่เหมือนพ่อช่วยกันเลี้ยงดูสัตว์มีสัตว์หมู่สัตว์โคลงเนี่ยหลายกลุ่มหลายชนิดช่วยกันเลี้ยงมีนะบางทีก็มีแต่แม่กับพ่อช่วยเลี้ยงมาบอกว่าพวกสัตว์พวกนี้มันออกลูกมาทีละเป็นโคลงนี่เราคล้ายกันกับสัตว์ชนิดนั้นออกลูกมาเป็นทีละโคลงและทีนี้เราเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมต้องฉลาดกว่าสัตว์อีกบอกเออใช่แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะต้องเลี้ยงลูกเป็นโครงที่เกิดมาปีนี้โอ้โหคลอดเท่าไหร่เพิ่มมาเท่าไหร่คลอดมา28นะปีนี้มีลูกคลอดมา28ตัว เนี่ยเราต้องรู้จักกายโยรู้จักองค์ประกอบองค์ประชุมของพวกเราว่าเราเป็นบ้านเราเป็นครอบครัวเราเป็นเรือนเราเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนส่วนพวกนี้เป็นหนึ่งเดียวขึ้นมาในเราเราก็ช่วยดูแลเลี้ยงดูเขาสั่งสอนเขาทำให้เขาเป็นลูกที่ดีเป็นประชากรที่ดีเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์ที่ดีโดยเราไม่ต้องไปทุกข์เราไม่ต้องอุ้มท้องไม่ต้องคลอดแล้วก็มาร้องโอยโอยเข็ดแล้วเข็ดแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไม่เข็ดอีกไปมีอีกมาร้องใหม่บางคนก็แหมหลายรอบเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการทางโลกพอแล้วปิดประตูทำหมันไม่มีอีกแล้วอะไรนี่เป็นต้นกับเรื่องของโลกเขา ไม่ต้องร้องไม่ต้องโอยอีกแต่ของเรานี่ก็ต้องไปตามธรรมชาติเนี่ยเราจะมีลูกโดยไม่ต้องคลอดมีลูกคัดเลือกเอาได้ด้วยลูกนี้คัดเลือกเอาไม่ดีไม่เอาคัดออกดีเอาเพราะงั้นจะเป็นมันเป็นลูกจริงมันเป็นลูกเชื้อเผ่าพันธุ์จริงก็คัดเผ่าคัดพันธุ์ได้วิธีการเห็นไหมพระพุทธเจ้าในท่านเห็นไหมหาลูกชนิดเยี่ยมเลยไหมอัตมาก็มีลูกโดยไม่ต้องคลอดโดยไม่ต้องไปมีเมียอย่างเงี้ยได้เป็นพ่อโดยไม่ต้องมีแม่ได้ช่วยกันนี่เป็นภาษาธรรมะนี่ภาษาธรรมะเรารู้กายโยรู้องค์ประกอบรู้องค์ประชุมตั้งแต่แคบๆแต่ในตัวเรากายโยร่างกายก็ว่ากายองค์ประชุมของสรีระองคาพยพของร่างกายก็มันก็ดีแล้วนี่ร่างกายเราไม่เป็นป่วยเป็นเจ็บอวัยวะเจ้ากายมันทำงานสมดุลมันก็อยู่ของมันไปแต่ก็ดูแลให้มันมีอาหารให้มันมีอากาศให้มันมีอารมณ์ให้มันมีอิริยาบถให้มันมีอิทธิบาท5อให้ร่างกายนี้ดีไม่มีแก่มีแต่อายุยาวไม่มีแก่อาตมาจะดูพวกเราเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากหลายอันเนี่ยหลายครั้งหลายคราเนี่ยเรื่องจิตจิตมาก่อนนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะฉะนั้นถ้าความเห็นหรือว่าเราไม่ไปสร้างอุปทานอะไรมากมายเนี่ยเราไม่แก่เรามีจิตใจอย่างคนไม่แก่ไม่ใช่ว่าไปทับถมตนทับถมจิตใจเราโอ้เราแก่แล้วเราเหี่ยวแล้วเราจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตายเท่านั้นเองอะไม่เราไม่ต้องไปกังวลอย่างนั้นเลยเราก็สดชื่นแข็งแรงจิตใจเห็นจริงและเป็นให้จริงสร้างให้ความแข็งแรงเบิกบานสดชื่นแต่ระวังอย่าให้มันเกินตัวดูกายทางใจดูกายทางข้างนอกสรีระบ้างที่จริงมันก็อายุยาวแล้วนะกายนี้กายอายุยาวหมายความว่ายังไงไม่แก่แต่ว่าอายุยาวคนต้องรู้ว่าอายุยาวแล้วนะตรงนั้นตรงนี้มันก็นานแล้วมันใช้มาแล้วมันชำรุดสุดโทรมได้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปอายุยาวก็อย่าไปทรมานมันเกินการอย่าไปฝืนจนเกินการแอคจนเกินการให้มันค้านแย้งโดยไม่มีปัญญารู้ว่าใจเรานี่หนุ่มใจเราจะทำให้แข็งแรงเบิกบานแคล่วคล่องว่องไวสดชื่นตื่นตัวดีๆใจมันจะนำพากายเราก็ต้องมีปัญญาประมาณด้วยว่าเออเราอายุยาวพอสมควรแล้วเราก็จะไปทำดัดจริตทำอะไรก็เขาแม้ฉันจะยังหนุ่มอายุ80แล้วก็ยังจะทำเหมือนกับ18อะไรเงี้ยไปเต้นดิสโก้ไปกระชักไปอะไรๆมันเกินการหรือว่ามันออกกำลังกายก็ดีแบกโน่นขนนี่อะไรก็ตามเกินกายจริงเกินอายุยาวความฝืนจนเกินแล้วมันก็ใช้ไม่ได้งั้นมันโอเวอร์มันเกินแรงมันโอเวอร์โหลดอย่าไปทำให้มันเกินความพอดีเราก็ไม่ออซ้อเกินไปนะไม่ออดอ้อนไม่อะไรเกินไปเนี่ยเราใช้ปัญญาประมาณจริงๆเลยถ้าเราเข้าใจดีๆแล้วอาตมาว่าพวกเรานี่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้เพราะว่าจิตนี่มันสูงนะมโนปุพังคมาเนี่ยจิตมันมาก่อนอะไรๆหมดนี่เข้าใจกันผิดหมดเลยแล้วก็ยอมแก่ยอมทั้งที่ยังไม่ทันแก่นะผู้หญิงแต่งงานมีลูกคนเดียวปล่อยเป็นอีเพิงเลยนะโอ้ยพอลูกสองคนแก่เลยผู้หญิงพอมีลูกสองคนก็เป็นอีแก่แล้วมันแก่แน่ๆเลยทำตัวมันเหมือนกับโอ้ยฉันลูกสองคนสามคนแล้วฉันแก่แล้วอะไรแล้วนะผู้ชายก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าแก่ถ้าเผื่อว่าจะไปในเรื่องของงานการไปเรื่องของไอ้นนี่ผู้ชายบอกมีลูกสองคนแล้วแก่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นกามไม่ยอมแก่นะเป็นกามไม่ยอมแก่ถ้าเราเองเราในเรื่องกามผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามยอมแก่มันโอ้ยหมดแล้วเรื่องกามเรื่องไม่เอาแล้วมันตายไปแล้วมันแก่ไปแล้วให้มันแก่มันสุดโทมไม่มีกำลังเออชัดอย่างนี้ดีกามให้มันแก่ไปเลยให้มันตายไปด้วยไม่ใช่แก่ธรรมดามันจะต้องลึกซึ้งละเอียดละออขึ้นไปเลยว่าอะไรควรอยู่อะไรควรดำเนินไปอะไรควรตายอะไรควรสุดโทมสุดเสื่อมอะไรควรตายควรแก่ให้มันตายไปสิ่งที่มันควรตายสิ่งที่ไม่ควรตายให้มันทรงอยู่นะอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปที่ได้มีจิตนั่นแหละเป็นอุปทานจิต จิตไปติดไปยึดจิตไปทับถมอย่าให้เป็นเช่นนั้นฟังดีๆอาตมาว่าอันนี้มีประโยชน์มากนะมีประโยชน์นะเรื่องนี้อีกหน่อยจะเห็นว่าเอ้ยคนหมู่บ้านนี้เนี่ยมาถึงโอ้ใจดินอายุเท่าไหร่ก็87เองอ่ะโอ้ยังก็40จริงๆนะต้องพิสูจน์ให้เป็นไปได้นะอย่าไปแก่ก่อนอายุมันต้องหนุ่มกว่าอายุให้จริงๆมันจะเป็นนะมันจะเป็นจริงๆเราพิสูจน์กันอาตมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะน่าพิสูจน์จริงๆเพราะงั้นได้ออกกำลังมีอิริยาบถก็สมดุลโดยเฉพาะจิตใจอารมณ์เราก็ดีอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีอิริยาบถดีอิทธิบาทดีเข้าใจอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็พิสูจน์กันชีวิตโดยเฉพาะเรามีลูกโดยไม่ต้องมีท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเลิกอะไรได้ออกกำลังกายได้เลี้ยงลูกได้พัฒนาทั้งสมองพัฒนาทั้งกายวาจาใจได้ทำงานสมดุลเหมือนกับคนนอกโลกเขาใจเราก็จริงนะมีให้ได้รู้ดูแลเลี้ยงดูทำงานทำการอะไรอะไรไปอย่างจริงเหมือนกับคนในโลกเขาแล้วก็ไม่ขาดแม้เราไม่ได้คลอดลูกเราไม่ได้มีแต่งเราไม่ต้องแต่งงานแบบโลกเขาเราก็มีทุกอย่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ขาดแม่พ่อแม่หย่ากันลูกจะเป็นกลายเป็นคนมีปัญหาเป็นคนจิตเสียเป็นคนขาดไม่ขาดความอบอุ่นเรานี่ไม่ขาดเลยมีแต่จะเกินลูกก็เยอะถ้าจะบอกว่าคู่โอ้ยคู่ก็เยอะแต่คู่ของเราในคู่ช่วยกันเจริญคู่บารมีนี่มีเยอะเนี่ยคู่บารมีช่วยกันเจริญช่วยกันรังสรรค์ไม่ต้องไปเรื่องของกามไม่เรื่องไปเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปเรื่องของกิเลสเหล่านั้นล้างช่วยกันละออกล้างออกแต่เรามีกรรมกิริยามีอะไรต่างที่ดีกว่านั้นช่วยกันพากันเจริญได้ดีกว่านั้นนี่มากมายอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีทุกอย่างครบเนี่ยเราอยู่ในสังคมของเขานี่ล้ำสมัยเข้าไปอีกหลายขุมนะจะมีลูกเราก็คัดพันลูกยิ่งกว่าเขาที่จะเวลาจะจะมีลูกจะสมสู่จะให้เกิดลูกเราก็พร้อมเราถึงปีนึงเราก็จะต้องคลอดทิ้งปีนึงก็จะต้องคลอดทีนึงปีนี้คลอด28คนนะในครอบครัวนี้มีลูกออกมา18คน28คนปีหน้าจะอีกกี่คนก็ไม่รู้นะเราก็เหมือนนกสร้างรังไว้เพื่อที่จะให้ลูกๆอยู่นะยังกระงอกกระแงกเลยรังก็ยังหมุนเงินมาต่อไม่เคยได้อะไรงี้เป็นต้นนะนี่มันอธิบายไปได้นะมันจะเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยเรามีชีวิตมีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีมีระบบระเบียบอะไรๆของเราไปกันเนี่ยอาตมาว่ามันจะเป็นสังคมกลุ่มที่เป็นตัวอย่างอาตมาเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็พยายามภาคเพียรจะให้เป็นตัวอย่างมันยากมากแต่ว่ามันเป็นทางรอดทางเดียวทางเดียวได้ยินไหมทางเดียวอะไรนะเพลงของเขาเนี่ยได้ยินไหมอะไรของเขานะใหม่ก็ร้องฉันเสียใจได้ยินไหมฉันเขาร้องไปเข้าไปเธอฉันเสียใจอาตมาดีใจได้ยินไหมอาตมาดีใจได้ยินไหมนั่นใหม่ร้องก็ร้องไปเถอะได้ยินไหมเสียใจได้ยินไหมเราก็ร้องดีใจได้ยินไหมอาตมาภาคภูมินะดีใจภาคภูมิว่าเออเรายากทั้งยากยากจริงๆการสร้างสิ่งนี้เนี่ยยากจริงๆแต่ก็เป็นไปได้อย่าหลอกอาตมานะนั่งๆอย่างนี้หลอกให้อาตมาหลงเชื่อนึกว่าดีที่ไหนได้ผีส่งเครื่องที่แท้ผีเรามาส่งเครื่องปลอมมาหลอกอาตมาหนักเข้าก็ถอดเครื่องออกเราถอดหน้ากากออกแล้วเป็นผีตายอาตมาคงอกหักอกพังกันอีกจริงๆอีกงวดนี้แต่คิดว่าไม่หรอกอาตมาไม่เชื่อว่าคุณจะมาหลอกการภาคเพียรมีอยู่ตราบใดทฤษฎีหลักมีอยู่จริงถูกต้องทฤษฎีจริงเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิก็คือทฤษฎีนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอยู่มีอยู่ตราบใด ความภาคเพียรมีอยู่อุตสาหะวิริยะปฏิบัติพุทธไปตามทฤษฎีหรือตามทิฏฐินี้ไปได้จริงๆความเจริญมีจริงมาถึงวันนี้อาตมาเห็นแล้วมีความเจริญขนาดนี้ซึ่งเราก็เกื้อกูลกันเราอย่าไปดูแคลนจิตใจต้องอ่านจิตอ่านใจคือหลักสี่เนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายโยเวทนาเวทนาอาตมาก็พูดมาซ้ำซากจิตเราอ่านจิตอ่านใจอย่าไปมีสภาพที่มันจะเป็นไปทางโทสะทางโทสะทางราคะโทสะโมหะอะไรเนี่ยเบาๆบางๆว่านี่มันไปทางโทสะมูลไปทางโทสะราคะหาเห็นในจริงแล้วก็อย่าไปมีอันนี้เอาก่อนพวกเราเนี่ยมันยังไม่สนิทสนมกันมันยังไม่ประสานกันดียังไม่เป็นพลังยังไม่อบอุ่นก็เพราะว่ามันยังประสานกันไม่สนิทมันชังมันไม่ชอบมันถือสามันยังมีจิตใจฉันไม่ชอบคนนี้จะมีนิดนึงมันก็คือมีความไม่ประสานนิดมันไม่อยากเข้าใกล้มันไม่อยากจะเวียนวนไปหากันมันไม่อยากจะประสานมันไม่อยากจะร่วมจะรวมนะเนี่ยอันนี้มันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ดีนักมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแท้ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยจะว่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรนี่ก็พอทำเนาแต่ก็ต้องระวังใครยังมีมากก็รู้ตัวเองเมื่อเราไม่มีเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่รู้มีเรื่องของเพศก็ต้องเข้าหากันมันจะกลับไปกลับมาตอนแรกเราก็แยกกันก่อนแล้วเรามันก็สัมผัสสัมพันธ์ปฏิกมันมีการพิสูจน์ไปจนกระทั่งเราลดละล้างได้จนกระทั่งเราเอาละมันไม่ดูดไม่ซึมกันแล้วมันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็พยายามให้มันมีบทปฏิบัติที่ว่าเออเราก็เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันขึ้นโดยให้มันสัมพันธ์กันโดยมันไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่มีกิเลสไม่มีเหตุปัจจัยที่กระทบกระเทือนกระแทกกันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้โดยไม่เกิดมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ไปตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันจริงก็ไปแม้แต่ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายนี่ขนาดนี้แม้แต่ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ยังเข้ากันไม่เคยได้ผู้ชายกับผู้ชายก็เข้ากันไม่เคยได้อะไรอย่างนี้มันก็แย่ต้องมามันต้องแยกกันแล้วก็เข้าแล้วก็ลองแยกเข้าไม่มีดูดไม่มีผลักไม่เกิดสภาพที่ผลักก็ไม่มีดูดก็ไม่มีเป็นเทิร์นเป็นกลางเป็นตัวที่มีปัญญาเป็นตัวประกอบมีปัญญาเป็นตัวสั่งเป็นตัวรู้เป็นตัวสั่งแล้วเราก็เข้าใจกันแล้วกันว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอย่างสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นเอกภาพเป็นเอกธรรมนะเราต้องพิสูจน์ไปจริงๆเลยจิตวิญญาณก็พิสูจน์มันก็ไล่จิตไปจนตั้งถึงเวทนาไล่เบี้ยของธรรมะที่มันมีตั้งแต่นิวรณ์ 5อุปทานขันธ์ 5ระวังอายตนะทั้ง6ให้มีอายตนะที่มันรับรู้แต่จะเพียงสักแต่ว่ารู้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับมันก็รู้ไม่มีกิเลสเป็นกลางเพราะโพชฌงค์7มรรคองค์8ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้เกิดมรรคเกิดผลที่แท้จริงขึ้นมาพิสูจน์กันไปแล้วจะเป็นสังคมมนุษยชาติของเราเนี่ยจะเป็นสภาพขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเป็นระบบวิธีจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาวอโศกเราซ่อนเนียนขึ้นมาอะไรอะไรอีกมีอีกมากที่เราค่อยๆศึกษาเล่าเรียนไปวางระบบระเบียบหรือว่ามีวัฒนธรรมจารีตประเพณีความเป็นอยู่ของสังคมอย่างชาวเราที่อาตมาถือว่ามันเป็นอารยชนเมืองกติทางอะไรก็บอกว่าอารยชนรุ่นสุดท้ายของเราเนี่ยนะรุ่นสุดท้ายจริงๆอารยชนต้องเป็นตัวอย่างอารยชนรุ่นสุดท้ายจริงๆฮะมอมอนอารยชนรุ่นของเขาสิทธิชนของเราอารยชนของเราอารยชนของเราเรียกอารยชนอารยชนรุ่นสุดท้ายเพราะฉะนั้นจะต้องเอาต้นแบบจากอันนี้เอาต้นแบบจากอารยชนรุ่นสุดท้ายของกาลียุคจะล้างโลกนี่แหละอารยชนรุ่นสุดท้ายตัวอย่างอยู่ที่นี่ตัวอย่างอยู่ที่จริงๆนี่อาตมาไม่ได้พูดเล่นเราต้องค่อยสั่งสมไปต้องค่อยสร้างอะไรไปนะตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรบ้าง มันอาจจะได้ตั้งหลักตั้งฐานกันดีๆนะมีคนเขามองให้เหมือนกันว่าเราจะไปตั้งราชธานีอยู่ที่จังหวัดอุบลอะไรเงี้ยนะเขาบอกราชธานีอโศกราชธานีแปลว่าเมืองหลวงอโศกก็คือพวกชาวอโศกเพราะฉะนั้นราชธานีอโศกก็คือเมืองหลวงของชาวอโศกเพราะงั้นนี่เขาเขียนอยู่ในหนังสือผู้จัดการก็ว่าไปก็เอาก็ฟังเขาเขามองก็อ้าวก็ว่าไปจะเป็นราชธานีก็จริงราชธานีของอาริยชนรุ่นสุดท้ายแต่เราไม่ได้ขบฏอะไรหรอกเราก็อยู่ในสังคมโลกประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ทำเพื่อที่จะเสียสละสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างให้จริงว่าเศรษฐกิจควรจะสร้างแบบใดรัฐกิจควรจะสร้างแบบใดสังคมกิจควรจะสร้างแบบใดแม้กสิกิจหรือกสิกรรมควรจะสร้างแบบใดอุตสาหกิจอุตสาหกรรมควรจะสร้างแบบใดสาธารณกิจสาธารณสุขกิจต้องสุขด้วยสาธารณสุขกิจจะสร้างแบบใดการศึกษาจะสร้างแบบใดเราจะทำเป็นตัวอย่างให้หมดแต่ตอนนี้เขาดูเรากระจอกกระจอกไม่เป็นไรหรอกเราทำให้มันเป็นโลกเป็นภัยเป็นเรื่องเป็นราวไปดีๆแล้วประเดี๋ยวเราแต่จะเป็นสหกรณ์เนี่ยจะดูดีกว่าอะไรหมดนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะดำเนินการในทางนิตินัยให้เป็นสหกรณ์ซะแล้วก็จะเป็นสหกรณ์ตัวอย่างของอาริยชนรุ่นสุดท้ายได้เพราะเท่าที่เป็นแล้วก็คงคิดว่าควรจะต้องและควรจะต้องยึดหัวหาตรงสหกรณ์บริการเนี่ยเป็นหลักเอาละสำหรับวันนี้พอครับคุณ ความสามัคคีนั้นเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์และของสังคมทุกเหล่าแต่ความสามัคคีจะเกิดไม่ได้เลยถ้าคนยังมีความโกรธความพยาบาทชิงชังแม้ความไม่ชอบใจโดยเฉพาะความโกรธความพยาบาทนั้นคนก็เข้าใจกันดีว่าย่อมจะทำให้เกิดความสามัคคีไม่ได้แต่ความโลภหรือราคะของมนุษย์ก็ทำให้เกิดความสามัคคีไม่ได้อย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันเพราะความโลภหรือราคะนั้นเป็นตัวความเห็นแก่ตัวโดยตรงโดยแท้หากเกิดในคนเกิดในหมู่ผู้ที่อยู่รวมกันแล้วแล้วก็ความเห็นแก่ตัวย่อมทำการประสานทำการเกี่ยวเกาะให้เป็นสัมพันธ์อันดีเป็นสามัคคีสมบูรณ์ไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นมนุษย์ที่ได้ศึกษาดีเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้กิเลสละโทสะมูลละโลภะหรือราคะมูลให้สิ้นซากมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเสียสละละล้างความไม่เห็นแก่ตัวออกสิ้นซากได้ความสามัคคีจึงจะเกิดในมนุษย์ในสังคมนั้นๆ เดือดร้อนไม่ดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาอีกผู้มีความสงบปานฉะนั้นคือผู้ที่ไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยกิเลสเป็นผู้ที่หมดความอยากสิ้นความเสพ แต่ผู้นั้นก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ขาดแคลนและก็ทรมานตนเพราะผู้นั้นยังเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่เป็นลักษณะเป็นนิสัยเป็นความเข้าใจเป็นความเห็นจริงว่าเป็นความดีของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทรงอยู่ทรงเป็นไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ขยันอยู่นั้นเป็นคนประเสริฐยิ่งเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปจับผู้นั้นจะทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาหรืออริยญาณที่รู้อยู่เสมอถึงสภาพสบายถึงสภาพที่ทรงในจิตปัญญาว่าเป็นจิตปัญญาที่ดีที่สุดปราศจากกิเลสอยู่เป็นความพ้นทุกข์เป็นความว่างความศูนย์เป็นความเบาความง่ายเป็นความพ้นภาระแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่เฉยเมยเป็นผู้ที่ไม่เอาภาระอะไรในโลกไม่ทำงานจะไม่ใช่ความคานแย้งกับวิริยารัมภะหรือเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นขาดจะเป็นผู้ปรารภความเพียรขยันอยู่แท้แต่ก็มีความว่างอยู่ในใจมีความศูนย์กิเลสอยู่ในใจมีความปรารถนาดีอยู่ในใจมีความต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าประเสริฐด้วยปัญญาอันยิ่งจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความหลุดพ้นวิมุตติและมีญาณปัญญาที่เห็นในวิมุตตินั้นเป็นวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์แท้จริงนั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานผู้มีใจเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงมีจิตใจที่เข้าใจความเป็นเพื่อนร่วมโลกมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมโลกมีจิตใจที่เห็นมนุษย์เป็นพี่เป็นน้องเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ที่ต่างก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารด้วยกันทั้งสิ้นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงนั้นจะเข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความฉลาดความโง่ของแต่ละคนแต่ละคนเมื่อผู้ที่มีจิตใจสูงได้ประพฤติปฏิบัติตนฝึกฝนสั่งสมบารมีจนตนมีญาณอันสูงมีปัญญาอันยิ่งผู้นั้นจะรู้ว่ามนุษย์นั้นควรอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูล